Atenció, Piatti que se'n va, és el nom de Piatti, Piatti que arriba a dins, Piatti que li pega, gol, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. El boxejador cau encaixant encara el segon gol. Veu com la pressió d'André Gómez recupera una pilota per que li la donen a Piatti, ple de ganes, de convenciment. Li van pegant, li van espentant, li van agarrant, però fa un slalom per a plantar-se a soles davant el porter i sobre la eixida de Cristian el bat per baix per a fer el tercer en Mestalla i fer la vesprada més plàcida en el 36 de la primera. Ja guanya el València, Fegulí i Piatti, 3 al Rayo Vallecano 0.